Mafiki. Bonsoir na maboko ya na kauta bomwana. Okolisanga na komi mwasi na mona ni na miso bato. Toboti beveli na fermi polo bibasali sa biso. Nikel Kimbulu, papa ya bana langai. Nikel Kimbulu, Ibrahim Chako andi matate. Bonsoir na maboko ya na kauta bomwana. Okolisanga na komi mwasi na mona ni na miso bato. Nikel Kimbulu, papa ya bana nangai. Nikel Kimbulu, Ibrahim Chako andi matate. Yo, pota e kauka banzizi bakima.